But now the myth of Apollo, it's twice upon a time. Καθώς περπατούσα ανάμεσα στις φλόγες της κόλασης, γοητευμένος από τις απολαύσεις του πνεύματος που οι άγγελοι θεωρούν μαρτύριο και παραφροσύνη, συνέλεξα μερικές από τις παροιμίες τους, με τη σκέψη ότι όπως τα γνωμικά ενός λαού φωτίζουν το χαρακτήρα του, έτσι και οι παροιμίες της κόλασης φανερώνουν τη φύση της δαιμονικής σοφίας καλύτερα από οποιοδήποτε περιγραφή κτηρίων ή ενδυμάτων. Όταν επέστρεψα στην άβυσσο των πέντε αισθήσεων, όπου ένα απόκρημνο βάραθρο στέκει απειλητικό πάνω από τον παρόντα κόσμο, είδα έναν παντοδύναμο διάβολο, τυλιγμένο σε μαύρα σύννεφα, να περιφέρεται στην άκρη του βράχου και με διαβρωτικές φλόγες να γράφει τον ακόλουθο λόγο που συνέλαβε ο νους των ανθρώπων και τώρα διαβάζεται από αυτού στη γη. Πώς ξέρεις, αν κάθε πουλί που σχίζει τους δρόμους του ουρανού δεν είναι ένας απέραντος κόσμος ειδονής, περίκλειστος στις πέντε σου αισθήσεις. «Ο Θεός μπορεί να είναι περίπλοκος, αλλά όχι κακεντρεχής», έγραψε ο Αϊνστάιν. Πράγματι, και παρά τη φαινομενική πολυπλοκότητα των φυσικών φαινομένων, οι θεμελιώδεις δυνάμεις που ρυθμίζουν τα του κόσμου είναι μόνο τέσσερις. Μια δε και εξασκούνται ανάμεσα σε σωματίδια ύλης και ενέργειας, ονομάζονται ακριβέστερα και αλληλεπιδράσεις. Οι τέσσερις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις, όπως θα το περίμενε κανείς, διαφέρουν αισθητά ως προς τις ιδιότητες, αλλά και τον ρόλο τους. Οι απλές ερωτήσεις έχουν μεγάλη σημασία για την επιστήμη, όπως συμβαίνει άλλωστε και στα πράγματα της ζωής. Διότι συχνά αποκαλύπτουν πτυχές ενός προβλήματος με αδύναμη ή και λανθασμένη την ερμηνεία. Ίδιον μια σωστή παιδεία, οι απλέ και όχι βέβαια οι απλοϊκέ, ερωτήσει διδάσκουν και δοκιμάζουν βαθύτερα τι αντιλήψει μα. Μια τέτοια απλή ερώτηση, που οδηγεί σε ριζοσπαστικά συμπεράσματα για το σύμπαν, είναι γιατί η νύχτα είναι σκοτεινή. Ή ακριβέστερα, γιατί είναι ο ουρανός σκοτεινός τη νύχτα. Αγαθόν και νυχτή πειθέστε, λέει ο Όμηρος. Καλό είναι να ακούσουμε τη νύχτα. Πράγματι. Η συνηθισμένη απάντηση ότι η νύχτα είναι σκοτεινή επειδή ο ήλιος δει, δεν είναι ικανοποιητική. Σε ένα σύμπαν άπειρο και που υπάρχει από πάντα, η ματιά μας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θα συναντούσε την επιφάνεια ενός άστρου, ενός άλλου δηλαδή ήλιου. Ο ουρανός θα έπρεπε τότε, ακόμη και τη νύχτα, να λούζεται από το φως. Όπως ένα απέραντο δάσος που το μάτι μας, οπουδήποτε και αν στραφεί, συναντά τον κορμό ενός δέντρου. Αν τα δέντρα βαφούν λευκά, τον παρατηρητή θα περιβάλλει ένα πάντευκο σύνολο. Η σύνεση είναι μια πλούσια άσχημη γεροντοκόρη που τη φλερτάρει η ανικανότητα. Το κομμένο σκουλίκι δίνει άφεση στο αλέτρι. Ρίξε στο ποτάμι εκείνον που αγαπάει το νερό. Μια πιο εκλεπτισμένη ερμηνεία για το σκοτάδι της νύχτας είναι ότι το φως των άστρων φτάνει μέχρι σε εμάς εξασθενημένο, επειδή απορροφάται από την αραιή μεσοαστρική ύλη. Αλλά τότε θα έπρεπε αυτή η ύλη να θερμαίνεται και να επανεκπέμπει την ακτινοβολία. Το αποτέλεσμα συνεπώς θα ήταν το ίδιο. Μόνο αν τα άστρα δεν υπάρχουν από πάντα, αλλά άναψαν το φως τους κάποια στιγμή στο σχετικό πρόσφατο παρελθόν, οι ερμηνείες αυτές θα έχουν κάποια βάση. Διότι τότε, είτε το φως από τα μακρινά άστρα δεν έχει φτάσει ακόμα στη γη, είτε η παρεμβαλλόμενη ύλη δεν έχει θερμανθεί αρκετά. Το σκοτάδι της νύχτας υποδεικνύει, δηλαδή ότι το σύμπαν έχει μια αρχή στον χρόνο. Η απλή ερώτηση που αναφέραμε και που έμεινε στην ιστορία με το όνομα «Παράδοξο του Ολμπέρς» διατυπώθηκε ωστόσο τον 19ο αιώνα και δεν μπορούσε εκείνη την εποχή να έχει τη σωστή απάντηση. Γιατί όλοι πίστευαν και εξακολουθούσαν να το πιστεύουν μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ότι το σύμπαν είναι αιώνιο και αμετάβλητο. Ότι έτσι ήταν και έτσι θα είναι για πάντα. Το πρόβλημα κάποιας αρχής ή της γεννήσεώς του απασχολούσε μόνο τη μεταφυσική και τη θεολογία και όχι την επιστήμη. Η αιωνιότητα είναι ερωτευμένη με τους καρπούς του χρόνου. Η εργατική μέλισσα Δεν έχει καιρό για θλίψη. Αυτή η εικόνα ανατράπηκε ριζικά από μια σπουδαία ανακάλυψη. Στην ανθρώπινη εμπειρία είναι γνωστό ένα φαινόμενο της φυσικής που φέρει το όνομα φαινόμενο Doppler. Σύμφωνα με αυτό, η συχνότητα ενός ήχου που ακούμε μεταβάλλεται σε συνάρτηση με την κίνηση της πηγής που τον εκπέμπει. Ο ήχος ενός αυτοκινήτου ή ενός τρένου, για παράδειγμα, γίνεται οξύτερος ή βαρύτερος ανάλογα με το αν πλησιάζουν ή απομακρύνονται από εμάς. Με ανάλογο τρόπο συμπεριφέρεται και το φως. Αν η πηγή κινείται, το ηλεκτρομαγνητικό κύμα φτάνει στον παρατηρητή με διαφορετική συχνότητα και, συνεπώς, με διαφορετικό μήκος κύματος από αυτήν που εκπέμπεται. Έτσι, αν ένα άστρο πλησιάζει προς τη γη, το φως του θα μετατοπιστεί προς την κυανή περιοχή του φάσματος. Αν απομακρύνεται, το φως που δεχόμαστε θα μετατοπιστεί προς μεγαλύτερα μήκη κύματος, δηλαδή προς το ερυθρό. Η τρέλα είναι ο μανδύας της απάτης. Η ντροπή είναι ο μανδύας της έπαρσης. Oh, Στηριγμένος σε αυτό το απλό φαινόμενο, ίσως το φως θα είναι μια νέα τυραννία, ποιος ξέρει τι καινούργια πράγματα θα δείξει. Ο αστρονόμος Hubble έφτασε το 1929 σε μια επαναστατική διαπίστωση για το σύμπαν, ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται. Πράγματι, οι χαρακτηριστικές φασματικές γραμμές, στις οποίες το φως ενός άστρου αναλύεται, παρουσίαζαν μια διαρκή και αναφυσβήτητη μετατόπιση προς το ερυθρό. Μετατόπιση μάλιστα τόσο εντονότερη, ώστε η απόσταση του γαλαξία στον οποίο ανήκε το άστρο ήταν μεγαλύτερη. Όπως διαπίστωσε με μεθοδικότητα ο Hubble, η ταχύτητα με την οποία απομακρύνεται ένας γαλαξίας είναι ανάλογη με την απόστασή του. Έτσι, ο σχετικά κοντινός γαλαξίας της Παρθένου απομακρύνεται με ταχύτητα 11.200 χιλιόμετρων ανά δευτερόλεπτο, ενώ αυτός της Ίδρας με 61.000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Οι μακρινοί κβάσαρ υπολογίζονται ότι απομακρύνονται με ταχύτητα που πλησιάζει αυτή του φωτός. Από πού όμως απομακρύνονται οι γαλαξίες? Ο αθεράπευτος εγωισμός μας θα έδινε την απάντηση ότι απομακρύνονται από εμάς, από το δικό μας γαλαξία. Όμως αυτό αντιφάσκει με μια γενικά παραδεκτή κοσμολογική αρχή που δέχεται την ομοιογένεια του σύμπαντος, που δεν αποδίδει καμία ιδιαίτερη σημασία στο γαλαξία μας. Έτσι, οι πιθανοί κάτοικοι οποιοδήποτε γαλαξία θα έβλεπαν και αυτοί τους άλλους γαλαξίες να απομακρύνονται, και μάλιστα με τον ίδιο απλό νόμο που διατύπωσε ο Hubble. Με ταχύτητα δηλαδή απομακρύνσεως ανάλογη προς την απόστασή τους. Όσο μακρύτερα είναι ο γαλαξίας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ταχύτητα φυγής του. Ο βρυχυθμός των λιονταριών, το ρουλιαχτό των λύκων, το μάνιασμα της ταραγμένης θάλασσας και το σπαθί του ολέθρου είναι κομμάτια αιωνιότητας. Πολύ μεγάλα για το μάτι του ανθρώπου. She's like the swallow that flies so high. Oh, she is like the river that never runs dry. She's like the sunshine. And love is no more. And oh, 'twas out in the garden this affair made it go. Κέντρο στο σύμπαν δεν υπάρχει. Σε παλαιότερους καιρούς, ο Επιμενίδης ο Κρής είχε πει κάτι παρόμοιο. Ούτε γάρ ειν γε, εις μέσος ομφαλός ούτε θαλάσσης. Διότι αν υπήρχε ομφαλός, θεής δήλος θνητήσει διάφαντος. Θα ήταν ορατός από τους θεούς, αφανής όμως στους ανθρώπους. Το συμπέρασμα πάντως από την απομάκρυνση των γαλαξιών, που ακολουθεί τον απλό νόμο που περιγράψαμε, είναι συγκλονιστικό. Ζούμε σε ένα σύμπαν που διαστέλλεται. Το σύμπαν δεν είναι στατικό, αλλά διαστέλλεται, δημιουργώντας διαρκώς και καινούριο χώρο γύρω του. Ο ίδιος χώρος μεγαλώνει. και καθώς η κατανομή των γαλαξιών γίνεται αραιότερη, δημιουργείται η εντύπωση ότι απομακρύνονται μεταξύ τους. Το διαστελόμενο σύμπαν έχει πολλές αναλογίες με την επιφάνεια ενός μπαλονιού που φουσκώνει. Μικρά νομίσματα, προσκολλημένα στην επιφάνειά του, παριστάνουν τους γαλαξίες. Εμείς, οι παρατηρητές, μοιάζουμε με ένα μυρμήγκι που κινείται μόνο στην επιφάνεια, χωρίς την αίσθηση της τρίτης διάστασης. Ο χώρος δηλαδή, μέσα και έξω από τον μπαλόνι, δεν υπάρχει. Καθώς το μπαλόνι φουσκώνει, τα νομίσματα, δηλαδή οι γαλαξίες, απομακρύνονται μεταξύ τους. Και τούτο γιατί ο χώρος ανάμεσά τους μεγαλώνει. Επειδή μάλιστα κάθε νόμισμα γαλαξίας περιβάλλεται από όλους τους άλλους, είναι εύκολο να ανήκει στον εαυτό του σε κέντρο διαστολής του σύμπαντος. Κατά την εκτίμησή του τότε, όσο μακρύτερα βρίσκεται ένας άλλος γαλαξίας, τόσο γρηγορότερα απομακρύνεται. Στην πραγματικότητα, ακριβώς όπως η επιφάνεια του μπαλονιού, το σύμπαν μήτε κέντρο, μήτε πέρατα έχει. Ο τρελός με το αυτάρασκο χαμόγελο και ο σκυθροπός, βαρύθιμος τρελός, μια μέρα θα νομιστούν σοφοί. Για όλους, ράφτος. Αυτό που σήμερα είναι αποδεδειγμένο, κάποτε δεν ήταν παρά γέννημα της φαντασίας. Ερωτήσεις όπως «Τι υπάρχει πέρα από το σύμπαν» ή «Σε τι διαστέλλεται το σύμπαν» είναι χωρίς νόημα. Η πραγματική εικόνα του σύμπαντος είναι ασφαλώς διαφορετική από αυτή που περιέγραψαν οι μύθοι ή η ευαισθησία των ποιητών. Κατά τις τελευταίες ιδίως δεκαετίες, η εξέλιξη των επιστημονικών οργάνων υπήρξε εντυπωσιακή και απεκάλυψε ένα σύμπαν που δεν μπορεί εύκολα να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Τρομακτική είναι πρώτα-πρώτα οι αριθμοί που αναφέρονται στις αποστάσεις ή άλλα μεγέθη του. Παρά τη φαινομενική του εξάλλου ηρεμία, το σύμπαν είναι βίαιο. Χαρακτηρίζεται από αργές αλλαγές, αλλά και ευνίδιες εκρήξεις, εκπομπή ποικίλων ακτινοβολιών, αλλά και ασύλληπτες διεργασίες της ύλης. Και υφίσταται μια συνεχή εξέλιξη προς το άγνωστο, προς το παρόν, τέλος. Ό,τι είναι το άπειρον, ό,τι υπάρχει εν το απείρο, το οποίο περιλαμβάνει τα σύμπαντα, ότι είναι τα σύμπαντα εν το απείρος μέγα, και εν το απείρως μικρό τα οποία ο ανθρώπινος νους αδυνατεί να περιλάβει, από τις έλξεως και όσεως των εσχάτων ατόμων της ύλης μέχρι της τρομακτικής ανατινάξεως ωκεανών διαπήρου ύλης. Είναι μία εκτήληξη, μία εξέλιξη. Το παν μεταβάλλεται. Το παν μεταβάλλεται, το παν εξελίσσεται. Εκεί που απουσιάζει ο άνθρωπος, η φύση είναι στήρα. Η αλήθεια δεν μπορεί να υποθεί έτσι που να είναι κατανοητή, αλλά όχι πιστευτή. Φτάνει ή περισσεύει. Δεν είχε ίσως άδικο ο Ντε Σέντ-Εξυπέρι που στο μικρό πρίγκιπα επέμενε ότι η γη δεν είναι κανένας πλανήτης του σωρού. Λογαριάζουν πως έχει 111 βασιλιάδες, 7.000 γεωγράφους, 900.000 επιχειρηματίες, 7,5 εκατομμύρια μπεκρίδες, 311 εκατομμύρια ματαιόδοξους, πάνω κάτω δηλαδή 2 δισεκατομμύρια μεγάλους. Οι γίγαντες που δημιούργησαν αυτόν τον κόσμο, στην αισθητή του διάσταση και τώρα φαίνεται πως ζουν σε αυτόν αλυσοδεμένοι. Είναι στα αλήθεια οι αιτίες της ζωής του και η πηγή κάθε δραστηριότητας. Αλλά οι αλυσίδες είναι ο δόλος του αδύναμου και δαμασμένου νου που έχει τη δύναμη να αντισταθεί στην ενέργεια. Όπως λέει και η παροιμία, ο άτολμος είναι το αλμυρό στο δόλο. Έτσι, ένα κομμάτι της ύπαρξης είναι το γόνιμο. Το άλλο το καταστροφικό. Ο καταστροφέας νομίζει πως έχει αλυσοδέσει το γονιμοποιό, αλλά δεν είναι έτσι. Παίρνει μονάχα κομμάτια της ύπαρξης και τα φαντάζεται σαν το σύνολό της. Αλλά το γόνιμο θα έπαβε να είναι γόνιμο αν ο καταστροφέας, σαν θάλασσα, δεν δεχόταν το περίσσευμα των ιδανών του. Κάποιοι θα πούν, ο Θεός μονάχα δεν είναι το γόνιμο. Απαντώ, ο Θεός μονάχα ενεργεί. Και είναι σε υπαρκτά όντα οι ανθρώπους. Vano te va mi mi adotto nasce, no te va mi aruelo, mi arue mi adotto nasce, lo lo ya ova mi duelo, no viva mi ailo. Vano viva dotto ne a se e alolo no vigne no viva tutto agbeyo no viva tutto agbeyo no viva biailo agbele tepo biailo biailo vivira na mesia me. Διαβάστηκαν μέρη από τα βιβλία «Η κόμη της Βερενίκης», το απόσπασμα «Η εκρηκτική γένεση του σύμπαντος» του Γιώργου Γραμματικάκη και «Η γάμη του ουρανού και της κόλασης», το απόσπασμα «Μια αξιομνημόνευτη φαντασίωση» του William Blake. Η μουσική ήταν των The Huffler Trio, Hector Zazou, Moondog, Oreca TX και Angelique Kidjo. No viva roto ne ase, e ano no no via. No viva roto agwe yo wo, no viva roto agwe yo wo, no viva. Μια ήλου αδέλετε πόγου, μια ήλα. Επιμέλεια ήχου, Τάσος Μπακασιέτας. Η αληθινή πραγματικότητα. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. He who has a tongue to tell but must remain unspoken. Το πρόγραμμα.